بیا مالا پیغله شو سمستی ټپی وای سمستی ټپی وای زانی آزاد ستای تاند قل قلی وای تاند قل قلی وای بیا مالا پیغله شو سمستی ټپی وای سمستی ټپی وای زانی آزاد ستای تاند قل قلی وای تاند قل قلی وای بیا د آزاد په منبر تور بلال ختلای دا دای د خپل وکای دا ازان شور بلال ختلای دا دای د خپل وکای دا ازان شور بلال ختلای دا سپینتر او بوشه دی پاک کلمه وای پاک کلمه وای زانی آزاد ستای تاند قل قلی وای تاند قل قلی وای بیا مالا پیغله شو سمستی ټپی وای سمستی ټپی وای زانی آزاد ستای تاند قل قلی وای تاند قل قلی وای کومې بوډۍ مور ور تا دعا پلو کی ونی وای اوخ کدا یتیم ورت بیا پلو کی ونی وای اوخ کدا یتیم ورت بیا پلو کی ونی وای هر سفر امن وای ورز وای شپ وای ورز وای شپ وای هر سفر امن وای ورز وای شپ وای ورز وای شپ وای بیا مالا پیغله شو سمستی ټپی وای سمستی ټپی وای زانی آزاد ستای تاند قل قلی وای تاند قل قلی وای بیا د سپین سهارا نخوریږي سپید واچو دې تخت ترګ میدان تور تمونو زار واچو دې تخت ترګ میدان تور تمونو زار واچو دې خکار پای سنگر تالی ناستارانی وای ناستارانی وای خکار پاس انگر دالی ناستارانی وای ناستارانی وای بیا مالا پیغله شو سمستی ټپی وای سمستی ټپی وای زانی آزاد ستای تاند قل قلی وای تاند قل قلی وای کوز کلو سرونا کبر جل او دی مغرور جهان سر دی پا زارایو پریادو نکڑی من پور جهان سر زای پزارایو پر یادو نکری من پر جهان و گورا تکورا آزار یا تو بی وائی وائی تو بی وائی و گورا تکورا آزار یا تو بی وائی وائی تو بی وائی بیا ملا پیغلا شوا سمستی تپی وائی سمستی تپی وائی زانی آزاد استائی تان دی قلقل وائی تان دی قلقل وائی تان دی قلقل وائی